Trečiasis Dievo įsakymas į sekmadienį išves. Pirma, trečiojo Dievo įsakymo turinys. Trečiasis Dievo įsakymas liepia 7 savaitės dieną ypatingų būdų pavesti Dievo garbei ir savo sielos reikalams. Draudžia visą tai, kas su tuo nesiderina, ypač sunkius kūno darbus ir kai kuriuos triukšmingus viešuosius veiksmus, pavyzdžiui, teismus, varžytinės ir panašiai. Antra, Viešpaties diena. Senajame įstatyme Dievas buvo įsakęs švęsti paskutinę savaitės dieną, kuri vadinosi subata, tai yra poilsio diena. Naujajame įstatyme mes švenčiame pirmutinę savaitės dieną, kadangi tada įvyko svarbiausi mūsų religijos dalykai. Viešpats Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų, atėjo šventoji dvasia, pradėjo veikti bažnyčią. Tą dieną bažnyčia vadina Viešpaties diena, tai yra viešpačiai pavesta diena. Paprotys švęsti ne paskutinę, bet pirmoje savaitės dieną eina iš apaštalų laikų. Naujojo testamento šventose knygose nekarta minima, kad tikintieji tą dieną susirinkdavo bendrai melstis, dalyvauti šventoje mišių aukoje, klausyti tikėjimo tiesų aiškinimo. Apaštalų darbų 27, pirmas laiškas korintiečiams 16:2. Taip pat jau apaštalų laikais toji diena gavo Viešpaties dienos pavadinimą. Pavyzdžiui, apaštalas šventasis Jonas savo apreiškimo knygoje rašo: aš buvau dvasios pagavime Viešpaties dieną. Mes šią dieną vadiname sekmadieniu, nors iš tikrųjų tai yra pirmadienis. Mūsų šventosios religijos priešai, nekęsdami viso to, kas eina iš Dievo, vietoje septintosios savaitės dienos šventimo nekartą mėgino įvesti kitą poilsio dieną. Pavyzdžiui, prancūzai po 18-mečio revoliucijos kas 10 dieną, Rusijos bolševikai kas 5. Bet tos jų pastangos nuėjo niekais. Trečiojo Dievo įsakymo šventė. Dabar, trečiojo Dievo įsakymo reikšmė. Įsakymas švęsti sekmadienį turi labai didelę reikšmę tiek atskiriems asmenims, tiek šeimoms, tiek visuomeniai. Atskiriems asmenims, ypač dirbantiems, sunkius kūno darbus. Juk tik sekmadieniais jie gali bent kiek pailsėti. Kitaip greitai išsektų jų jėgos ir jie pasidarytų mažą kam tinkami. Be to visą laiką paskendę darbe jie neturėtų kada pasirūpinti savo sielos reikalais ir amžinuoju likimu, dėl ko patirtų didžiausių nuostolių šeimoms, nes nešvenčiant sekmadienių sunkiai būtų įmanomas darbininkų šeimos gyvenimas. Juk darbo dienomis įsiskirstę prie darbų, jie neturi kada pabūti drauge, pabendrauti. Nuo to, aišku, silpnėja jų tarpusavio ryšiai. Jei ne vieną dieną per savaitę jie negalėtų susirinkti ir jos drauge praleisti, ilgainiui tie ryšiai visiškai nutrūktų ir šeima pakriktų. Visuomeniai, kadangi sekmadieniai suartina visų luomų žmonės, visi tomis dienomis yra laisvi, visi eina į tas pačias bažnyčias, priima tuos pačius sakramentus, meldžiasi tam pačiam Dievui, visi jaučiasi esą lygus jo vaikai. Taip sekmadieniai lygina žmonių skirtingumą ir ugdo solidarumą. Ketvirta, Dievo garbinimas sekmadieniais. Sekmadieniais garbinti Dievą ir rūpinti savo sielos išganimu reikia: a. išklausant šventąsias mišes, tai griežta pareiga, ją plačiau aptarsime nagrinėdami bažnyčios įsakymus; b. pagal galimybės dalyvaujant kitose pamaldose, ypač išklausant pamokslą; c. priimant šventuosius sakramentus, pasiskaitant religinio turinio knygas ar šiaip raštus, atlikinėjant įvairius gailestingumo darbus. Tikras ir nesuteptas pamaldumas Dievo ir Tėvo akivaizdoje yra toks: lankyti našlaičius ir našles, jų sielvartį ir sergėti save nesuteptant šiuo pasauliu, sako apaštalas šventasis Jokūbas. Penkta. Sekmadieniais uždrausti darbai. Kad sekmadieniais būtų galima tinkamai pagarbinti Dievą ir pasirūpinti sielos reikalais, yra uždrausti sunkus kūno darbai ir kai kurie triukšmingi viešieji veiksmai. Sunkus kūno darbai yra tie, kuriuos atlikinėja žemdirbiai ir įvairius amatininkai. Bažnyčia nėra jų smulkmeniškai nustačiusi, bet atsižvelgia į įvairių šalių papročius. Todėl gali pasitaikyti, kad koks nors darbas vienoje šalyje bus laikomas uždraustu, o kitoje ne, ir atvirkščiai. Suprantama, sunkus kūno darbai yra uždrausti, nes tik, ne tik šeimininkams, bet ir tarnams bei samdiniams. Kad tavo tarnas ir tarnaitė ilsėtųsi, kaip ir tu, yra aiškiai pasakęs Dievas per Mozę. Todėl šeimininkai ar darbdaviai, nors patys ir nedirbtų sekmadieniais, nusidėtų, jei verstų dirbti savo tarnus ar darbininkus. Tarnus, samdinius ir visus darbininkus šis įsakymas įpareigoja stengtis susirasti tokias tarnybos ar darbo vietas, kuriuose jie galėtų jį įvykdyti. Dirbti per visą sekmadienį sunkius kūno darbus nebejotinai yra didelė nuodėmė, o dirbti trumpesnį laiką yra didesnė ar mažesnė kaltė, priklausomai nuo darbo sunkumo ir vietos papročių. Darbas virš 2 valandų jau yra sunki nuodėmė. Vieši triukšmingi sekmadieniais uždrausti veiksmai yra teismo veiksmai, kaip antai viešasis liudytojų apklausinėjimas, šalių ginčai, sprendimo skelbimas, varžytinės, žinoma valdiškos, o ne privačios. Jie uždrausti dėl to, kad nesiderina su sekmadienio poilsiu ir pareiga garbinti Dievą bei rūpintis sielos reikalais. 6. Priežastys, dėl kurių leidžiama sekmadieniais dirbti sunkius kūno darbus. Yra priežasčių, dėl kurių galima nenusidedant sekmadieniais dirbti sunkius kūno darbus. Jos turi būti pakankamai rimtos ir svarbios, ir jo ilgiau tęsiasi darbas, tuo priežastys turi būti svarbesnis. Priežastys yra šios. Dievo pagarbinimas leidžiama atlikinėti tuos darbus, kurie yra būtini įvairioms sekmadienio pamaldoms ir apeigoms. B. Būtinas savo paties reikalas. Todėl sunkius kūno darbus gali dirbti tie tarnai, kuriuos šeimininkai verčia dirbti ir kurie negali taip lengvai susirasti kito šeimininko. Taip pat tie vargdieniai, kurie jei nedirbtų sekmadieniais, neturėtų iš ko pragyventi. Motinos gali lopyti ir skalbti savo ir šeimos drabužius, jei šiokiadieniais visiškai neturi kada tai padaryti. Ūkininkai gali pjauti javus, jei gresia ilgo lietaus pavojus. Ir taip toliau. C. Būtinas artimo reikalas. Sunkius kūno darbus gali atlikinėti tie, kurie slaugo ligonius, ar kurie teikia pagalbą įstaigę nelaimę patekusiam artimui, pavyzdžiui, gesina ugnį, kilus gaisrui ir taip toliau. D. Būtinas bendras reikalas. Tai todėl, pavyzdžiui, kirpėjai, kepėjai, įvairių susisiekimo priemonių ir įmonių tarnautojai gali sekmadieniais atlikinėti savo darbus. Šalių papročiai. Kaip jau minėta, bažnyčia atsižvelgia įvairių šalių papročius, todėl jų gyventojų elgesys nėra vienodas. Pavyzdžiui, vienose šalyse sekmadieniais prekiaujama, kitose ne. Vienose laikoma leistinų dalykų dirbti įvairius rankdarbius, kaip antai megsti, nerti, siuvinėti ir panašiai, kitose ne. Ir taip toliau. 7. Sekmadieniais vengtini dalykai. Išvesti sekmadienis yra įsakyta, todėl, kad turėtume laiko tinkamai pagarbinti Dievui ir pasirūpinti savo sielos reikalais. Šiam tikslui privaloma juos ir skirti, o naip tol ne tik kokiems tuštiems ar net nuodėmingiems dalykams, pavyzdžiui, visokioms pramogoms, pilotavimui, girtavimui ir panašiai. Be galo liūdna ir skaudu, kad daug įvairiausių iškreipimų, nusikaltimų, papiktinimų įvyksta dėja kaip tik sekmadieniais. Ir toji diena, kuri skirta garbinti Dievui ir rūpinti sielos išganimu, paverčiama diena niekinti Dievui ir žudyti sielai. Be abejo, aukščiausiajam teisėjui už tai turės skaudžiai atsakyti visi, kurie šitaip elgiasi, taip pat tie, kurie juos į tokį elgesį įtraukia.